Horizon biedt meer dan u denkt. Zo is er iedere vrijdagmorgen schijven voor bedrijven. Non-stop muziek op verzoek. Zaterdag, 's middags tussen 1 en 4, het oor van West-Friesland. En dat is popmuziek en regio-informatie. Iedere zondagmorgen tussen 11 en 12, prikbord. Niet-commerciële advertenties brengen luisteraars tot elkaar. U ziet, Horizon biedt meer dan u denkt.